کہا بھائیوں نے اے ہمارے والد محترم، اے ہمارے ابو جان، مالک، مالک کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تیرے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے یعنی کیا بات ہے؟ یہ یہاں پر فعل محذوف ہوتا ہے، جیسے آپ نے وہ مفعول معہ کی مثال میں پڑھا تھا، انت و انت و لک، یعنی وہاں پر آپ نے پڑھا تھا وہ انت و تصنع، جو واو بمانا مفعول تھا وہاں پر، کیا مثال میں تو وہاں پر جو پڑھا تھا تو وہ جو ل کا جو آتا ہے وہ تیرے لیے، یعنی کیا بات ہے، کیا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سی جگہ استعمال ہوتا ہے یا ابانا مالک، کہا بھائیوں نے اے ابو جان کیا بات ہے، لا تأمننا، کہ آپ بھروسہ نہیں کرتے، امن امن نہیں رکھتے، یعنی بھروسہ نہیں رکھتے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں رکھتے، لا تمنا، یہ مضارع منفی واحد مذکر حاضر نیچے لکھا ہوا ہے، توہم کو امین نہیں بنایا بنایا، اصل میں تھا لا تمنا، وہ دونوں کو ایک کر دیا، کیا آپ بھروسہ نہیں کرتے ہم پر، کون سا صیغہ ہوا لا تأمن، لا تأمن، مضارع منفی، ہاں، تو یہ دو نون کے اوپر تشدید کیا ہے، باب کون سا ہے، صیغہ نہیں پوچھ رہا ہوں، باپ پوچھ رہا ہوں، باپ کون سا ہے، باپ باپ باپ نہیں سمجھتے ہیں، سمیا، تو دو نون کہاں سے آئی ہے، لا تمنا، کون سا کس سے ادغام ہوا ہے، دوسرا نون کون سا ہے، کہاں سے آیا، ہاں، یہ نون ثقیلہ کا نون نہیں ہے، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، دیکھو میں کہتا ہوں نا اکثر کہ چور پہلے بولتا ہے، ابھی ان کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ نو نو نو وی ویری گریٹ وی لک آفٹر پراپرلی، یہ کیوں بولنے کی ضرورت پڑی، بیکاز بیفور آلسو انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اس سے یوسف علیہ السلام کو دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، ناٹ ریڈی ٹو گیو، کیوں، بیکاز پہلے بھی کچھ کر چکے ہیں، یہ اس نے دھندے کیے ہیں، دس وائی ہی ہیو ٹو سے وَإِنَّا لَهُنَّ نَاصِحُونَ، ڈونٹ وری وی لک آفٹر پروبلی، یہ اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ انہوں نے پہلے بھی کی ہیں، اور دس وائی یعقوب علیہ السلام ہی نو وانٹ ٹو سینڈ بائک وتھ ہیم، اس لیے وہ منع کرتے تھے کہ نہیں مجھے بھیجنا ہی نہیں ہے، نہیں بھیجنا ہے مجھے، تو اس لیے انہوں نے انداز دیکھو، یا ابانا مالک لا تأمننا، آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہم پر، مینس کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، تو اس بنا پر انہوں نے وہ یہ سوال کیا، ارسل ہوں معنا، آپ بھیجیے نا اس کو ہمارے ساتھ، ارسل بھیجیے امر معنا غدن، آئندہ کل، یرتع ویلعب، خوب کھائے اور خوب کھیلے، دیکھو ایک عجیب چیز ہے، یہاں رب لفظ کیا استعمال کیا، دیکھیں رتع رتع رتع کا معنی کیا ہوتا ہے، جو جانور ہوتے ہیں نا جانور، یعنی یہ گائے بیل بکرے، اف یو لیو دے یا ان گراس، یہ گراس میں آپ ان کو چھوڑ دو، سو از ایٹنگ نائسلی، ایون یو موو از ناٹ موونگ، سمجھ رہے ہیں، رتع کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں استعمال کر رہے ہیں انسان کے کھانے کے لیے، کہ سینڈ وتھ آس، وی ایٹنگ، وی انجوائے، وی پلینگ، بس یو سینڈ وتھ آس، تو ہمارے ساتھ بھیجو، تو یہ رتع کا لفظ کیوں استعمال ہے، بیکاز وی गोइंग आउटसाइड, हम बाहर जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, तो खूब खेलते हैं खूब कुत्ते, फिर खाना कैसा खाते हैं, हाफ भी ईटिंग ये वो, हम ब्राई कर रहे थे, प्रोकनेशन पार्क गए खूब घूमे फिरे, रात को आके ब्राई कर रहे थे, वो हमारे साथी स्टेकिंग फ्रॉम द फायर एंड ईटिंग। मैंने क्या वो जालिम, थोड़ा तो सब्र कर, थोड़ा इंसान बन, बिकॉज एंड वहाँ 10 किलो भी होगा ना तो 5 आदमी खा जाएंगे, ईटिंग लाइक दिस इज दैट इट। यानी जब खेलने कूदने जाते हैं ना तो ईटिंग सो मच, हमको खाना बराबर चाहिए, दे मार खा लिया हो ना फिर भी के समथिंग एल्स। तो इसलिए यहाँ पर यर्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि याकुल होना चाहिए लेकिन यर्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई भी जहाँ पर खेलने कूदने जाओ तो वहाँ पर बराबर पिकनिक करते हैं, इंजॉय करते हैं, खूब खाते हैं बराबर अच्छी तरह से, तो इसने यहाँ पर यर्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे। देखो इससे एक बात और मालूम पड़ती है कि जब आपको वीकेंड हो और एनी टाइम यू फ्री, फ़ोन के साथ न बैठें बल्कि आप ये काम करने जाएं, क्या खेल कूद, वो पहाड़ पे जाओ, अब तो ये पहाड़ों पे कोई जाता ही नहीं, ऑन टो वो हम शुरू में आए थे तो सब हम लोग सब ऊपर जाते थे आफ्टर असर, बड़े बड़े काफिले वहाँ तक जाते थे चलने, सिर्फ चलने के लिए, वो आप लोग बस फ़ोन के साथ बैठे हुए हैं। तो ये असल है, यानी खेलो कूदो, ये तीर चलाते थे, ये यानी ये जो कामोस वाले हैं मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बच्चों की नशोनुमा और मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना इसी में है कि वो बाहर जाएं और खेले कूदें, तीर चलाएं, बंदूक चलाएं, निशाना लगाएं, उसके अंदर ही बच्चों की नशोनुमा यानी स्ट्रॉन्ग पना जाएगा, इसी से है ये तफसीर में लिखा हुआ है ये। और ये और देखो कुरान, मैंने आपको पहले कहा ये किस्से कहानी की किताब नहीं, इज नॉट ओनली स्टोरीज, ये हमारे लिए बड़ी इबरत और लेसन है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि बैठ के खेलते मत रहो, खेलना हो तो इस तरह से पहाड़ों पे जाओ, वहाँ जाके पत्थर लो फेंको किसका दूर जाता है, हाथ स्ट्रॉन्ग बने, जरा फाइट करो, मारो एक दूसरे को, जो खत्म हो जाए छोड़ के चले आओ, हाँ लेकिन करो इस तरह से मजबूत बनो। तो वइन्ना लहू लहाफिज़ून, हम उसकी हिफाजत करेंगे, आप क्यों टेंशन लेते, डोंट वरी, आप सेंड विद अस, हमारे साथ भेज दो उसको, आप इत्मीनान रखें, हम मजबूत लोग हैं, कोई हरज नहीं। यरता वयल अब, कौन सा सेगा यरता वयल अब, तो ये साकिन क्यों है, यहाँ तो शर्त कोई नहीं है। जवाब तलब, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था जवाब तलब, शर्त कहाँ है यहाँ, जवाब तलब जो है ना ये अमर नहीं इसके मुकाबले में आता है, जिस जिस जुमले के अंदर तलब हो जाए, यानी तलब कौन से जुमले में होता है, उस जुमले को क्या बोलते हैं जिसमें तलब हो, जुमला इंशाई, जुमला इंशाई है जो होते हैं इसमें अक्सर तलब का माना होता है, तो ये सब तलब के माने में, अमर आ गया, नहीं आ गया, तमन्नी तरजी आ गया, तो ये सब के अंदर तलब के माने, तो इसका जो फेल होगा ना, इस तरह का जो फेल होगा उसका जो जवाब होगा या उसके मुतालिक होगा वो ऑलवेज साकिन होगा। एंड दिस थिंग इज कमिंग इन कुरान टू मच, बहुत आता है ये, कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ये जवाब अमर भी बोलते हैं, अगर अमर है तो जवाब अमर, नहीं है तो जवाब नहीं, और कुछ नहीं है तो आप सीधा बोलते जवाब तलब, खलास जवाब तलब में सब आ जाता है। ये पूरा एक छोटा सा मजमून मेरे पास है, शायकीन हजरात रब्ता कर लें फ़ोन पर, मैं भेज दूँगा। तो आप उनको भेज दीजिए हमारे साथ गदन, कल आइंदा यरता वयल अब खाएंगे पिएंगे कूदेंगे खेलेंगे, वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। देखो यरता के इसमें लिखा हुआ है अरतु, जानवरों का चरना, ये अरबी में भी लिखा है अक्लुल बहाइम, जानवरों का चरना, जानवरों का खाना, जानवर कैसा खाते हैं, खूब खाते हैं, हाँ तो अगर जवान भी है ना तो खूब खाएंगे, अगर खूब नहीं खाते तो जवान नहीं है, इतना भी नहीं खाने का कि ऐसे मोटे हो जाए। वो दरवाजे के पास जालिम इसलिए बैठा है कि चलना ना पड़े ज्यादा। तो तबीयत भी संभालो और खाओ भी अच्छा, मोटे हो कर नहीं आओ घर से, वरना कुछ काम के नहीं रहेंगे, बीमार होते रहेंगे। अभी भी तलबा आते तो वो कहते हैं कि मौलाना इस तरह यू सेम थिंग, तो मैं क्या क्या हाथी बन जाऊं मैं? अभी कल दो दिन पहले कोई कहता है इस तरह यू सेम थिंग, मैं नहीं जो बोर्ड ये नहीं भी थिंग इस सेम थिंग। मैंने कहा अरे मुजाहिद को ऐसे थोड़े होते, खाने थोड़े आए दुनिया। قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे गम में डालता है, फिकर में डालता है, फिकर होती है, अंत धबू भी। देखो ये जहाबा वाक्य साथ आया, जहाबा वाक्य साथ आया, इससे तर्जुमा क्या हो जाओ, क्या करेंगे, जाने का तर्जुमा नहीं करेंगे, जहाबा भी जैसे जा अभी अता भी, इसका तर्जुमा मुतादी का हो जाता है, तो यहाँ भी मुतादी बने का तर्जुमा करेंगे ना। मुतादी किस तरह से होगा, तुम उसको ले जाओ, देखो जाने का तर्जुमा नहीं करेंगे कि तुम जाओ, बल्कि क्या ले जाओ, मुतादी हो गए। तो मुझे फिक्र होता है कि तुम उसको ले जाओ, वो अखाफु और मैं डरता हूँ, मैं खौफ करता हूँ। देखो अब डरने के लिए ना बहुत से अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए, डरने के लिए वजीला का माने भी डरना, वक़ा यकी का माना डरना, खाफ या खाफू का माना डरना, ये सब तर्जुमे में हम अपनी ज़ुबान में डरना फियर स्केट वगैरह करते हैं बस। लेकिन आप ये जो मुफरदातुल कुरान हैं वो हमारे शौकीन बच्चे अच्छे बच्चे कल एक वो लेकर गए, इतने दिन से कहा था कोई लेकर नहीं गया, कल वो बच्चा आकर लेकर गया। लेने कौन आया उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि खौफ कौन से डर को कहते हैं, वक़ा कौन से डर को कहते हैं, वजीला कौन से डर को कहते हैं, और इसी तरह से और भी अल्फाज चार पांच। आप क्या करो, ये मैं हर साल कहता हूँ लेकिन सुनते नहीं ना तलबा, वो पता नहीं उनको मेरी मशहूर आवाज़ ऐसी लगती है कि बस सुनने में मशगूल रहते हैं, लिखते नहीं है ज़ालिम। आप ये सब चीज़ें लिखो, जैसे वक़ा आया उसको लिखो। अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि खाफ या खाफ ऐसे माने बहुत सब हैं, अब आप इसको एक जगह पे लिख लो, छोटी जगह पर कहीं पर, कि खौफ का माना भी डरना, वक़ा का माना भी डरना, वजीला का माना भी डरना, और भी अभी और लफ्ज़ आएंगे अभी जहन में नहीं आ रहे, तो वो सब अल्फाज आएंगे। और फिर आप उसको देखो लगत कि खौफ कब इस्तेमाल होता है, वक़ा कब इस्तेमाल होता है, वजीला कब इस्तेमाल होता है, और ये वो क्या बोलते हैं रहब तरगीब व तरहीब, ये भी डरने के माने में आते, तो तरगीब नहीं तरहीब के माने में भी डरने के आते, तो ये कब इस्तेमाल होता है। और एक होता है बाहर का डर, एक होता है अंदर का डर, एक होता है समथिंग बिफोर समथिंग हैपन एंड वी स्टार्ट पंपिंग, लाइक रिजल्ट आने वाला होता है अभी तो पहले से पंपिंग शुरू हो जाती है, या ऑफिस में बुलाया तो उससे अभी जाने से पहले पंपिंग शुरू हो, तो वाक्य के होने से पहले का डर, उसके लिए अरबी में अलग लफ्ज। वाक्य कुछ हो गया, अब कुछ हो गया एकदम ऐलान आ गया कुछ और खतरनाक कुछ बात हो गई, वाक्य हो गया नाउ, अब जो डर है उसके लिए अलग लफ्ज। समझ रहे हैं कितनी प्यारी जुबान है। मैंने बताया लोग तुम्हारे अच्छी हुई है। मैं नहीं बताता वो सब मैंने भी खुद लिखे हुए हैं, पूरा मैंने सब अपना ये तैयार किया हुआ है मेरे पास सब, लेकिन मैं नहीं देता, तैयार माल नहीं देता, ढूंढो जाओ मुफ्त में मिल जाता है ना सब, तो फिर वो कदर नहीं होती, तलाश करो अपनी डायरी बनाओ लिखो उसमें सब, जो भी आपको कोई अच्छी बात लगे उसको लिख लो, काम लगेगी। टेल टुडे, हम बचपने में से ना छोटे थे तब से हमारी आदत थी, वन डायरी ऑलवेज इन साइड पॉकेट, कोई भी बयान हो तो बयान हम लिखते थे, और वी वेंट सम बयान तो बयान लिखते थे कि कितनी डायरी है मेरे पास है, डायरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्मॉल बुक, नोटबुक, तो कितनी बुक है अभी भी मेरे पास। नाउ दिस सैटरडे द लेंस पीपल से कि मौलाना बयान करना है जरा इज्तिमा की तैयारी का, मगरिब से ईशा। तो मैंने अपने डायरी निकाली, कागज़ निकाले, वहाँ से बयान मिल गया, तैयार। बस वो बयान देख लिया, तैयार हो। तो ये काम लगती हैं सब चीज़ें। आप कोई भी उस्ताद आपको नसीहत कर रहे हैं, कोई वाकया बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई भी उस्ताद, आप उसको लिख लो, आप बयान में बैठे, आप उसकी कापी तैयार हो। एनी टाइम यू गोइंग समवेयर, तो आपके लिए आसानी रहे। कभी आप खुद लेकर बैठो अपनी ज़िंदगी के लिए, अमल के लिए आसानी रहे, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे बस मुकफ्फर की तरह बैठे रहते हैं, हाथ को यूँ रखते हैं ऐसे, बस नो वन टू राइट। तो ज़हाबत भी तो ले जाए, अखाफू तो मैं डरता हूँ, अय्या कुलाऊ ये के खा जाए उसको, अभी वो भेड़िया भेड़िया उसको खा जाए। देखो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट इज सेइंग कि इफ आई सेन, तो ये वुल क्या बोलते ये ही विल ईट इट। अब नबी की जुबान से ऐसे अल्फाज निकलना यकीन के दर्जे से थोड़ा सा नीचे हो गया। नबी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नबी कांट टॉक लाइक दिस। उनको कहना चाहिए छाप ले जाते हैं, तवक्कल तो अला अल्लाह, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। लेकिन उन्होंने क्या लफ्ज बोले, अखाफ ये अल्फाज नीचे गिरे हुए हैं। सो ऑलवेज ये हमारे लिए नसीहत है बहुत बड़ी, कि अगर आप जा रहे हैं ना, कोई जा रहा है, ए नो आई नो वॉन्ट टू सेंड, मे बी इज एक्सीडेंट, वाई यू टॉकिंग लाइक दिस, आप क्यों बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, चोर ले जाएंगे, चोर बिकम दे, ये अल्फाज कभी नहीं बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। देखो ही सेड ही स्पीक लाइक दिस कि मे बी द वर्ल्ड इट इट पर उसको खा जाएगा, और यही अल्फाज भाइयों ने पकड़ लिए, यही अल्फाज पकड़े। वो देनी केम अशा अय्यम कुन, वो रात के वक्त आए और क्या कहा, कालो वो अकल हो दिब, ये इन्होंने इस्तेमाल किया था ना, या अकल हो दिब, सेम वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, अकल हो दिब मीन्स वो सेम वर्ड ही टेक फ्रॉम हिज फादर्स माउथ, जिसे कहते हैं ना तुमने मेरे अल्फाज ले लिए, सेम थिंग ही टेक द अल्फाज। तो इसलिए कभी भी बुरे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आपने वो दुआएं याद की, नहवा में दुआ याद की आपने, पता है नहवा सिर्फ आपको कायदे नहीं सिखाती है, दुआ भी सिखाती है। जालिमों इफ़ यू गोइंग समवे, सफर में कोई जा रहा है तो आप उसको दुआ दे, क्या गारिमन सालिमन हादियन, ये दुआएं सिखलाई होंगी क्या, आप उनको ये कहें गारिमन सालिमन, याद भी है ना, वो याद है, जालिम याद है, सर्फ में पास हुआ था कितने मार्क्स थे, हाँ इसका मतलब फेल था, ना ना ना नंबर याद नहीं, इसका मतलब फेल। ये भोजा को भी याद नहीं है ना, भोजा याद नहीं है कितने मार्क्स, जस्ट नाउ टोल्ड मी मौलाना, नाउ नाउ ही टोल्ड भाई भाई वो सानी वालों की फेरिस्त ना, हुज फेल, जस्ट नाउ ही टोल्ड। अभी मैं ऑफिस गया था तो मुझे लाओ फेरिस्त लाओ, तो हुज फेल नहीं, ही आल्सो टोल्ड मी कि एनीवन इज 40 दैट आई नो ही इज आल्सो फेल, यू यू डिड पास, वल्लाह उन्होंने कहा तुम्हारी खैर नहीं है, वो भूल नहीं रहे तुम्हारी तुम्हारी क्लास को। अय्या कुलाउदी व अंतुम अनहु गाफिलून, देखो वजह भी बदला दी, एंड मे बी यू बिजी समवे, यू गाफिल, आप गाफिल हो, बेखबर हो, और भेड़िया आके उसको खा जाएगा। तो ये जो है ना यकीन और एतमाद और भरोसे से नीचे गिरी हुई चीज है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हाँ देखो दूसरा है हजन, ये यहज़ुनुनी ये ढूंढ रहा था, हजन यही इसमें ही, हजन का माना भी डर, देखो हजन का माना भी डर और खौफ का माना भी डर। आपकी लुगत में भी लिखा होगा हजन किसको कहते हैं, ज़मीन की सख्ती, नेज, गम की वजह से जो बेकरारी तबीयत के अंदर पैदा होती है उसे भी हजन कहते हैं। समथिंग हैपन, कोई चीज हो जाए और दिल बेकरार हो जाता है ना, व्हाट हैपन व्हाट हैपन, वे इज गोन माय सन, वे इज गोन माय माय माय आई नेवर सी शी नेवर सेंड मैसेज. तो अब दिल बेकरार हो गया, अब दिल बेचैन हो गया. तो आपका हुआ है किसी के लिए? एक सवाल है उसका. उसको अलामतें नहीं दिख रही, उसको अलामतें नहीं दिख रही तो ये होता है हज़न, जो जिससे दिल बेकरार हो जाए, तो उससे जो खौफ डर होता है उसको कहते हैं हज़न, बेकरार हो जाना तबीयत के अंदर पैदा होने वाली चीज़ को. ये खुशी की ज़िद है, फराह की अपोजिट है ज़िद है हज़न. قالوا لئن اكلوا الذئب. देखो ये भाइयों ने होशियारी की, भाइयों ने क्या कहा, अरे कैसे हो सकता है, लेकिन अकलो हाउ कैन ईट, अरे भेड़िया कैसे खा जाएगा, कैसे वनहनु उसबा, और हम मजबूत लोग हैं, अरे भेड़िया आएगा ना तो ऑल वी 12 ब्रदर पकड़ के मारेंगे उसको. क्या बात करते हैं, भेड़िया की हिम्मत है हमारे भाई को खा ले, छोटे भाई को, ये सब मुनाफिक, हमारे छोटे भाई को खा ले, ये कभी भी नहीं हो सकता. इन्ना इधर लखास एन इफ इज इट देन, तो हम बड़े खसारे में, मीन्स वी यंग नहीं है, हम बेकार लोग हैं, हम यूजलेस हैं, बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के हम नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता. तो भाइयों ने कहा अगर खा जाए उसको भेड़िया, कैसे खा जाएगा उसको भेड़िया, वरना हम उस बात को, ये भी हाल बन रहे हैं, हाल का तर्जुमा, हालांकि हम एक मजबूत जमात है, असाबा आपको बताया मैंने अभी, जो मजबूत जमात को कहते हैं ईधन, ये ईधन वही जवाब पढ़ा आपने कहीं अल्लाह का ईधन, हाँ ये वो ईधन है, ईधन लखासिरून, तब तो हम नुकसान में, बड़े नुकसान में, कि कैसे कोई इस तरह से नुकसान पहुंचाए. फलम्मा ज़हबू भी, फिर जब लेकर चले, देखो यहां भी ज़हबा भी, ज़हबू भी अंदर देख जालिम, पूरा टाइम यू देखता है, मेरा चेहरा तुझे बहुत अच्छा लगता है, तस्वीर में देखता हूं. फलम्मा ज़हबू भी, ये भी तो ले जाने का तर्जुमा, फिर जब लेकर चले, वह अजमाऊ, और उन्होंने इत्तिफाक कर लिया, इजमा कर लिया, इत्तिफाक कर लिया, और सब ने मिला लिया उसको. यू गोट द इंग्लिश तर्जुमा ऑल्सो, ने आप इफ नो अंडरस्टैंड जस्ट चेक द इंग्लिश तर्जुमा एंड सी द उर्दू तर्जुमा, बहुत तो आपको आसानी रहेगी. वह अजमाऊ, और उन्होंने इत्तिफाक कर लिया, यजअलूहु, ये कि उसको डाल दें. देखो ये जाला है ना, दूसरा एक थिंग यू मस्ट रिमेम्बर, जाला इतना आम है कि ऑलवेज इसका ऑलवेज इज यूजिंग, एनी वे यू सी जाला इज देयर, कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. अब जाला का माना ओरिजिनल तर्जुमा हम जो करते हैं ना, जाला बनाना, यू मेक समथिंग, ये जाला का माना है. लेकिन जाला इतनी जगह अफाले शुरू में भी जाला आता है, तो ये जो है ना जाला मौके के मुताबिक इस्तेमाल होता है, मौके के मुताबिक. व्हाट इज इट, अब यहाँ पर है देखो, आई ये जालू फी गयाबत अलजुद, कि अब क्या तर्जुमा, अगर लफ्जी तर्जुमा देखें, आई ये जालू फी गयाबत अलजुद, यानी हम बनाए उसको कुएं के अंदर, हालांकि तर्जुमा क्या हो रहा है, हम डाल दें उसको, हम रख दें उसको, जाला का माना यह क्या हो रहा है, रख दें उसको, डाल दें उसको, ये तर्जुमा हो रहा है. लेकिन ये जैसा मौका होगा ना उसके मुताबिक इसका तर्जुमा कर ले, जाला ये याद रखना, इस टू मेनी प्लेस इज कमिंग लाइक दिस, कि जाला व्हाट इज इज इन इबारत, व्हाट तर्जुमा इज फिटिंग हियर, वो तर्जुमा हम करें. समझ में आया, जैसे बिस्मिल्लाह रहमान ने, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, वही शुरू करता हूँ, यहाँ पर हम तर्जुमा कर रहे हैं किसका, ये बाहर पे जर, बाहर पे जर के मुतालिक का तर्जुमा कर रहे हैं. तो व्हाट इज दिस मुतालिक, तो उसके मुताबिक हम तर्जुमा कर लेते हैं, यानी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे। तो जाला भी इस तरह से है कि सो मैनी प्लेस इज कमिंग, लेकिन उसका तर्जुमा इबारत में जो तर्जुमा बैठेगा उसके मुताबिक करेगा, समझे। अब देखो तर्जुमा क्या कर रहे हैं, आई ये जालू, और हम डाल देंगे उसको। अब अगर आपको तर्जुमा बराबर पता नहीं है, आप क्यों तर्जुमा करेंगे, ये कि हम बना देंगे उसको, अब ये तर्जुमा ही नहीं हुआ, समझे। इससे उसको समझो जरा, इंग्लिश में क्या तर्जुमा किया, डाल देंगे है ना, वहां पर रख देंगे। अब देखो जाल का तर्जुमा रखना भी नहीं आता, जालू के उसको रख देंगे, डाल देंगे, फिर गयाबतिल जुब, ये आगे भी आ चुका है, अंधे कुएं में, आपको बता चुके हैं गयाबतिल जुब, अंधे कुएं में, वेरी डीप वाटर, जिसमें बहुत डीप होता है उसको बोलते हैं, या उसके अंदर कुछ ना हो तो। अब इन्होंने इत्तेफाक कर लिया ये भाइयों ने, कैसे सख्त दिल होंगे, वहीना, और हमने वही की किसको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब ये वही से मुराद क्या हो सकता है, बिकॉज नबूवत जो मिलती है वो 40 ईयर्स के बाद मिलती है, ठीक। हजरत यूसुफ तो बड़े बच्चे थे, तो ये वही से मुराद क्या है, वही से मुराद हो सकता है कि अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, जैसे अवहा इला उम्मी मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पर हमने वही भेजी, वही का मतलब यहाँ पर दिल में बात डाली, दिल में बात डाली, ये अल्काइल अल्कल्ब ये माना होता है। वही का माना होता है कि फरिश्ता आया और उसने आके बतलाया, ये भी माना हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको नींद आ गई और ख्वाब में आपने देखा, ये भी वही का माना हो सकता है। और हजरत जबरील ने आके बताया तो असल वही लेकर आते हैं, ये भी माना हो सकता है। हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अभी से वही आ गई, क्योंकि आइंदा नबी बनने वाले, तो हो सकता है अभी से वही आ गई, वहीना इलैही, और हमने वही की उनकी तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, क्या क्या आप फिक्र ना करें, ये हम जरूर भी जरूर इनको एक दिन बतलाएंगे। नबा, देखो एक नबा इसका माना होता है खबर देना, यू गिव न्यूज, और खबर इसका माना भी होता है खबर देना, अरबी लफ्ज। अब दोनों में फर्क क्या है, नबा खबर देना, और ये कुरान के अंदर नबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ज्यादा, खबर का भी हुआ है नबा का भी हुआ है। नबा मानी खबर देना, सम न्यूज, सम ऐलान, सब कुछ उसको बोलते हैं नबा। और खबर का माना भी खबर देना, न्यूज देना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जुमला खबर, या खबर, ये लफ्ज अरबी लफ्ज, दोनों का माना खबर, फर्क क्या है, फर्क इसमें ये है कि नबा उस खबर को कहते हैं जिसमें बिल्कुल झूठ न हो, उसको कहते हैं नबा। आज के मीडिया पे नबा का लफ्ज इस्तेमाल ही ना कर सकते, क्योंकि सब झूठ होता है, समझे। तो ये अगर अपने इसके नाम को ये नबा या मुनबा कुछ भी रख देना तो सब गलत है, वो झूठ है, वही झूठ है। तो नबा किसको कहते हैं, जिसमें बिल्कुल झूठ का शुबा ना हो, शायबा ना हो, जरा भी डाउट ना हो झूठ का, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नबा। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं, लतुनब्बिअन्नहुम, हम तुमको जरूर भी जरूर सही खबर देंगे, उनको देंगे, किन को, भाइयों को बतला देंगे हम उनको, भी अम्रिहिम, इनके काम का, कि तुमने क्या किया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कितना कुरान कितने जबरदस्त है। अब यहाँ देखो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, कितना सेंटेंस, कितना सेंटेंस, कितना सेंटेंस, इतने सेंटेंस के अंदर अल्लाह ने कितनी बड़ी खबर सुना दी कि नॉट डाई हियर, आप यहाँ पर मरेंगे नहीं, डोंट वरी। दूसरी चीज क्या, यू विल बी कम आउट नाइसली सेफली फ्रॉम हियर, कुएं में से निकलने का कोई रास्ता है, बच्चे हैं और वो सीधा ऊपर है, न सीढ़ी है न कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है वहां पर, क्या यूं करके बैठ कर तो ऊपर आ गए, ऐसा भी नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला इतने जुमले में सब कुछ खबर दे दी कि आप यहाँ पर मरेंगे नहीं, खाना भी मिलेगा, सब कुछ होगा, एंड यू सेफली वेलकम आउट। और आप निकलने के बाद इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि भाई तुम्हारे पास आएंगे। देखो खबर दे दी, ये सबर का बदला, ये सबर का बदला अल्लाह उनको देंगे। वहुना यशरून, और वो जब तुम्हारे पास आएंगे ना भाई, आएंगे वो, तो उनको पता भी नहीं होगा कि ये यूसुफ है, उनको पता भी नहीं होगा। वो इस तरह से आपके पास आकर देख बैठ जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि यूसुफ है। और यूसुफ तुझे पता होगा ये मेरे भाई हैं, ये अल्लाह ताला बदला देगा। अब ये कितनी बड़ी मुस्तकबिल की खबर दी, कितने जुमले में, सिर्फ इतने जुमले में, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम, बस इतने सेंटेंस में इतनी बड़ी खबर दे दी। ये कुरान का मुआजिज़ा है कि इतनी इतने जुमले के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। इसलिए जालिमों, कुरान को अच्छी तरह से समझ के पढ़ो, लुगत के साथ पढ़ो, हाँ सेगों के साथ पढ़ो, कौन सा सेगा इस्तेमाल हुआ उसके साथ पढ़ो, असल माने के साथ पढ़ो। अभी भी जाग रहे हैं या ऐसे ही हैं? नो मैन इज ओके मैन, वी लिसन इज ओके। हाविस्तानी अलिफ में थे ऐसे ही, कुछ एहसास पैदा हो रहा है, समथिंग फीलिंग इन साइड दैट वी नेवर डिड, नाउ वी डूइंग इंशाल्लाह। अगर ये दो भाई सही हो गए ना, पूरा मदरसा पूरा क्लास सही हो ये दो जालिम पढ़ते हो गए। लास्ट ईयर स्टार्ट हदीस, आई एम स्टिल वेटिंग, मंडे स्टिल मंडे इंशाल्लाह सर, स्टिल मंडे, नॉट सेड टुडे, इज जुमा नाइट टुडे। खामिस देखो, इस्तेमाम है, इस्तेमाम मंडे वहम ला यशुरून, और उनको कुछ शुऊर भी नहीं होगा। शुऊर किसको कहते हैं? शआरा, एहसास को कहते हैं। एहसास, एहसास कितनी चीजों से, एहसास मीन फीलिंग, फीलिंग कितनी चीजों से होता है? पांच चीजों से होता है, आंख से होता है, नाक से होता है, कान से होता है, जुबान से होता है, और ये हाथ वगैरह से फीलिंग होता है। फीलिंग का क्या मतलब? आपने वहां पर कुछ देखा, आपको फूरन महसूस हुआ, ओ देयर इज समथिंग, कोई जानवर है, कोई है, कोई खड़ा है, आपने महसूस किया, यू हियर समथिंग, तो आपको महसूस हुआ कि ये आपको फील हो। आप बाहर निकले, मेज से जबरदस्त खुशबू आ रही है कि ओहो इट्स ब्राइट टुडे, जस्ट खुश हो जाओ ना थोड़ा, जस्ट हैप्पी के यार इट्स ब्राइट, कुछ मिलने वाली नहीं है। तो ये एक महसूस हो ना, ये एहसास, इसको बोलते हैं शआरा। ये पांच चीजों से थे, इसको कहते हैं हवा से खमसा, हवा से खमसा, ये शोर उससे पैदा हो। तो ये हवा से खमसा जो है ना, इससे भी यूसुफ को किसी तरह का ये पता नहीं चलेगा भाइयों को, हवा से खमसा के जरिए से भी कि ये मेरे भाई, ये माना, समझ रहे? अब ये खाली शोर कह दिया, लेकिन शोर से मुलाद कि किसी भी थिंग से भी उनको पता नहीं चलेगा कि यूसुफ। इससे देखो टू थ्री टाइम ही केम, अभी वाकई में आएगा, तीन मरतबा वो आए और उनको पता ही नहीं चला। आखिर में क्या, वो अंत यूसुफ, फिर उन्होंने कहा अच्छा तू यूसुफ है, वो अन यूसुफ, फिर उन्होंने कहा जी हाँ वो जालिमो मैं यूसुफ, अब क्या करोगे। जैसे वो आपको ऐसा हो जाता है, यू गॉट इम्तिहान, यस आई गॉट इम्तिहान। अब मकारी देखो, मकारी देखो, वजह ओ अबाहुम इशा अय्यबकुन, वो आए रात के वक्त बाप के पास, कैसे, रोते हुए, रोते हुए आए, ये हाल बन जाएगा, यबकुन जुमला हालिया बने, इस हालत में आए कि वो रो रहे थे। आमश फरमाते हैं, आमश ये बड़े अदबी हैं, बड़े महक्किक आदमी हैं, वो फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के रोने के बाद कोई रोने को आप सच्चा नहीं कह सकते। या यूसुफ अली सलाम के भाइयों के रोने के बाद, बिकॉज इज केम एंड ये क्राई कैसा था, बिल्कुल लाई, ये क्राई बिल्कुल लाई, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, आके रोने लगे। और कब आए पता है, कौन सा वक्त है, रात के वक्त, वो लाइटें नहीं थी वहां पर, इतने भारी थे, इतने होशियार थे कि रात के वक्त गए कि याकूब तो बूढ़े में से भी कहाँ दिखेगा उनको कि आंखों में आंसू है या नहीं, आवाज तो आएगी तो रोते रोते इसलिए ये सब मगरमच्छ के आंसू होते हैं, उसको मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। इसलिए कोई तालिबे इल्म भी रोता आ जाए ना तो जल्दी मुतासिर नहीं होते। अब ये जालिम ये रोता हुआ मेरे पास आए, ये हमजा, अब मैं इसके आंसू पे भरोसा करूं? बेचारा कोई मेहमान आए ने वो अगर मेरे साथ बैठा हो तो मुझे एक थप्पड़ लगाए, सो बच्चा है बेचारा छोटा रो रहा है, वो जालिम तेरा दिल कैसा है कोई मुझे यूं कहेगा, लेकिन ये क्लास वाले मेरे पास आ जाए और वो इस तरफ बैठे हो नहीं और ये रोता हो ना तो ये हंसेंगे कि ये जालिम कहां से रोता हो गया सही है। तो ये रोना ऐसा था, ईशाई अब कौन झूठ रो रहे थे वो, इसलिए हर रोने का एतबार नहीं किया, हर रोने को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ईशाई अपन ये यपुन ये हाल जुमला हालिया बन जाएगा सही है, और फेल भी कभी फेल जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया भी कभी हाल बनता है, कभी वो वाव आता है, कभी नहीं आता है, आपने पढ़ा है उसको। ये बका का लफ्ज लिखा हुआ है, गम के साथ आंसू बहाने को बकिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बका या रोना। अब वजह भी बयान कर रहे हैं, कालू व का भाइयों ने या बाना, ए हमारे वालिद, इन्ना ज़हबना, हम गए थे, देखो यहाँ बा नहीं है इससे जाने का तर्जुमा कर रहे हैं, हम गए थे, नस्तबिकु, आगे निकलते, देखो ये बाबे इफ्तियाल से हैं, बाबे इफ्तियाल और तफाउल ये दोनों में शराकत के माने होते हैं, शराकत तफाउल और मुफाला, इसमें शराकत, शराकत का माना दो आदमी मिलकर जो काम करें उसको कहते हैं, जैसे मुलाकात को मुलाकात क्यों कहते हैं, बिकॉज दो आदमी मिल रहे हैं, मुजादला को मुजादला क्यों कहते हैं मुफाला से, बिकॉज दो आदमी लड़ रहे हैं, तो मुकातला क्यों बोलते हैं, बिकॉज दो आदमी लड़ रहे हैं, इसमें शराकत होती है, जिसमें जो शराकत हो यानी पार्टनर हो, तो उसके लिए ये तफाउल का और ये जो है इफ्तियाल का सिगा इस्तेमाल करते हैं, या नस्तबिकु बाब इफ्तियाल में लेकर गए, सबका यानी आगे निकलना, और इस तबका दो आदमियों का वो रेस लगाना और दो आदमियों का शराकत में आगे बढ़ना, तो नस्तबिकु, हम सब एक दूसरे सब आगे भाग रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने में कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब क्या, दौड़ लगा रहे थे, तर्जुमा क्या करेंगे हम, रेस कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, रेस बोलते ना, रेस कर रहे थे, तो नस्तबिकु तर्जुमा कर लेंगे, रेस कर रहे थे, हम रेस कर रहे थे, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ, और हमने यूसुफ को हमारे सामान के पास छोड़ दिया था, इन दमताना हमारे सामान के पास छोड़ा था, तो अकल हम बस भेड़िया है और खा गया कितना सा ये अल्फाज हजरत याकूब ने इस्तेमाल किए थे, याकूब वो सेम अल्फाज इन्होंने ले लिए, इसलिए हमेशा कुछ भी बोलो तो सोच के बोलो, कभी भी गंदे उल्टे बेकार बद्दुआ के अल्फाज मत बोलो, ये अल्फाज सो मेनी टाइम इज कमिंग फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने आते हैं, इसलिए ऑलवेज अच्छे लफ्ज बोलो, समझ रहे हैं। हाँ, ये बेचारे गुजराती के तारी मानो नहीं मानो मरी गए लो हारो, बस इनके पास मरी गए लो हारो सड़ी गए लो, इसके अलावा इनके पास अल्फाज ही नहीं, नहीं समझता तू, गुजराती नहीं समझता है, कहूंगा तू गुजराती नहीं आती तुझे, लोकल है तो असलियत तो है ना, उसके खून में क्या उसके चेहरे के रंग बतलाते हैं, हम गुजरात में रहकर भी हमें आज तक किसी ने गुजराती नहीं कहा जिनके दिल जलते हैं वही बोलते हैं कि आप गुजराती, वरना हमको आज तक किसी ने गुजराती नहीं बोला, मैं मक्का मदीना में वहाँ होता हूँ तो मेरे साथ ये उसने पुश्तो हजरत आके सीधी पुश्तो में शुरू करते, एक जगह पे खाने बैठे थे गुजराती भी साथ में थे, जो ये हंसते ना अभी यहाँ पर वो वही बच्चे बैठे हुए थे, तो वो इफ्तारी के वक्त बातें कर रहे थे और मैं साइड पर बैठा हुआ था, हमारे तलबा थे और वो था कुछ अरबी था वो, तो उनको पूछ रहे थे कहाँ से क्या है, तो वो जान बूझ कर उसने कहा कि गुजरात से, उन्होंने कहा कि जुनूबी अफ्रीका, तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, अंतुम तक भी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई गुजर, तुम साउथ अफ्रीकी लगते ही नहीं हो, तुम कहीं और से हो, कहाँ से हो? तो उसने कहा कि इंडिया से है, गुजरात से। तो क्या? हाँ आला सर, ये सच कहा आप तुमने। तो उसने ना जानबूझ कर क्या कहा, ये कहाँ से है? तो उसने मुझे मेरी तरफ यूं करके देखा, हुआ या मैरी मैंने कहा भाई आपका दिल ठंडा हुआ, आपका दिल ठंडा हुआ? मैंने तो उसको अभी तक सलाम भी नहीं किया है, मैंने सलाम भी नहीं किया है उसको, अब आपका दिल ठंडा हो गया? तो कहते हैं मौलाना ये मत कर, तूने पूछा ना। मैंने कहा कि उसको पूछ, आई डोंट आस्क हिम, यू सेल्फ यू आस्क, एंड ही रिप्लाई। वो उसने मेरी तरफ यूं करके देखा कर, हाँ वो या मैनी तो मैंने कहा अब तेरे दिल को ठंडक हो गई? वमा अंत भी मुकमिन लेना। देखो सफाई भी कर रहे हैं कि वी नो यू नॉट बिलीव अस, वी लर्न सो मच, बट आई नो यू नॉट बिलीव अस, यू टेकिंग द हार्ड एग्जाम, यू नॉट बिलीव अस। ये कह रहे हैं, वमा अंत भी मुकमिन लेना, यू नॉट बिलीव अस। वलो कुन्ना सादिकीन, स्टिल वी नॉट लाइ, वी ट्रू पीपल, हम बहुत सच्चे हैं, हम सच्चा बोल रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, बट यू नॉट बिलीव। तो कहाँ से करेंगे, धंधे ऐसे हो तो फिर हम बिल्कुल सच्चे हैं लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। वजह ओ आला कमी से ही बिदमी कदीब, आज ये कल पढ़ेंगे। इफ्तियाल तफाउल मुफाल, तफाउल में भी इश्तिराक होता है, मुफाला में भी।